Cię. Jeśli świat chce zbudować taką przyszłość, jakiej pragnie, powinien zadbać o seniorów, podkreśla ONZ, bowiem dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. A przypomnijmy, że obecnie ludzi po 60 jest około 800 milionów, za 15 lat będzie ich 1 400 000 000, a w połowie wieku 2 miliardy. Wtedy to co piąty mieszkaniec Ziemi będzie osobą starszą. No i znakomita większość będzie mieszkać w krajach rozwiniętych, gdzie na jedno dziecko będzie przypadać dwójka osób starszych, przypomina w dzisiejszym oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. To będzie miało wpływ na gospodarkę czy system opieki społecznej i na tę przyszłość trzeba się przygotować. No a hasło dzisiejszych obchodów to nie pozostawić nikogo. Promocja społeczeństwa dla wszystkich. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i jeszcze z pewnością o tym będziemy przypominać szczególnie młodszym. 13 minut po godzinie 5. Kasia Stankiewicz, młodziutkę, a za chwilę świeżutka prasa. Again. Someone will get you F.O. Kasia Stankiewicz, Lucy. 18 minut po godzinie 5. Pora na szelest prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Zanim chory wyjdzie z gabinetu, ZUS i jego szef dostaną elektroniczne zwolnienie, o ile lekarze zechcą je wystawić. Informuje dziś Rzeczpospolita o tym, jak to lekarze zagrają ZUS na nosie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z pulsu biznesu o tym, że Polacy dzielą się samochodami, nowy serwis internetowy umożliwia wynajem pojazdu od prywatnego właściciela i to legalnie. Podobne serwisy ruszyły już w Stanach Zjednoczonych i we Francji, tam zdobyły popularność, a działająca od wczoraj w Polsce nowa strona umożliwia wypożyczenie prywatnego samochodu w 7 polskich miastach. Obecnie w bazie serwisu dostępnych jest około 300 aut z różnych półek cenowych. W tym momencie auto można wypożyczyć w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Trójmieście, Białymstoku i w Łodzi. O tym, jak to Polacy dzielą się samochodami od prywatnego właściciela, wynajem legalnie, o tej sprawie dziś Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że wśród osób zmuszanych w Wielkiej Brytanii do pracy za pół darmo najwięcej jest Polaków, na Wyspach przybywa współczesnych niewolników. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza przytacza także smutne dane. Więcej na ten temat Wyborczej. A my oczywiście do prasy będziemy zaglądać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Pierwsze strony gazet już za godzinę polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Ten chłop to wspaniały debiut ma za sobą i rzecz jasna wróżymy mu wspaniałą karierę George Ezra. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Of blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Blame it on me. bardzo nas cieszy. Kolejne nagranie Joe Chesla. Wspaniały, utalentowany młodziak. Śledzimy jego karierę i rzecz jasna także postępy na liście przebojów trójki. Będzie co pośpiewać zapewne także i z kolejnym nagraniem, a być może i z wydarzeniami koncertowymi. Za pan brat tu u nas, u nasz. 23 minuty po godzinie 5, za chwilę Olaf Strzydziechy, a później kalendarium, także to muzyczne. Minut po godzinie 5, czas na kalendarium, również to muzyczne. Ale po kolei. W 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto Statuę Wolności. 87 lat temu otwarto Stadion Śląski w Królewskiej Hucie. Przypomnijmy, od 1934 roku chodzi oczywiście o Chorzów. Rok 1927 otwarcie Stadionu Śląskiego. W 1968 otwarto Uniwersytet Śląski w Katowicach. Pozdrawiamy studentów, brać uniwersytecką usiu. 37 lat temu brazylijski piłkarz Pele zakończył karierę sportową w roku 1977, a w 1982, a więc 32 lata temu, przewodniczący CDU Helmut Kohl został wybrany na 6. kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Tego samego dnia w Tokio oficjalnie przedstawiono pierwszy dostępny na rynku odtwarzacz płyt kompaktowych CDP-101. Kosztował $650. Pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych z Tokio z 1982 roku. A rok później w Warszawie, przy murach Starego Miasta, przy ulicy Podwale, został odsłonięty pomnik Małego Powstańca w roku 1983. 24 lata temu w Bonn parafowano niemiecko-radziecki układ o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium byłej NRD. To w roku 1990, a w 1957, a więc 57 lat temu, urodził się Marcin Daniec. Satyryk, artysta kabaretowy, współpracował z kabaretami Wały Jagiellońskie oraz Pod Egidą, a rzecz jasna popularność zapewniły mu występy głównie w telewizyjnej Dwójce. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że w 1947 roku urodziła się Maryśka Wieresz, holenderska wokalistka zespołu Shocking Blue. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystkę, która zmarła w roku 2006. 5:30. Pora na prognozę pogody. Ranek ciepły, no i też właśnie mglisty. A w dzień ma być pochmurno i deszczowo. Przejaśni się tylko na Suwalszczyźnie, a po południu, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Wiatr na wschodzie oraz na północy słaby i umiarkowany, w większości regionów zmienny, a w czasie burz porywisty. Na termometrach w dzień od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15-17 w centrum, najcieplej na zachodzie, tam dziś nawet do plus 19 stopni. Piękny początek października. Trójkowy budzik. Ależ to zleciało. Równo 30 lat temu ukazał się album Unforgettable Fire grupy U2. No i właśnie z tegoż krążka Pride in the Name of Love. U2 w muzycznym trójkowym kalendarium także zawiera nasze budzikowe kalendarium takie radosne informacje o premierze czy ukazaniu się wybranych świetnych albumów w historii muzyki rockowej. Za 25 minut 6:00 witamy Państwa w nowym dniu. No, rzecz jasna pamiętamy, że słońce obudzi się Równiesieńko za godzinę i minutę, przed nami właśnie za godzinę i minutę rozpocznie się środa, pierwszy dzień października. Dla niektórych nowy rok, a dla nas wszystkich nowy dzień i nowy miesiąc. Imieniny Danuty, Teresy, Remigiusza oraz Igora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tym, że dziś dzień weterana, dzień ludzi starszych, także dzień lekarza i dzień muzyki. No i tej muzyki by nam wszystkim nigdy nie zabrakło. A wspaniałe dźwięki przyniesie właśnie teraz senegalski kompozytor, wokalista i perkusista, który obchodzi 55. urodziny. Diosondor. Pięknie, pięknie. Można już Sundor urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami. Za 20 minut szósta państwa poranna korespondencja, bo rzecz jasna także w październiku. No i od samego początku, tak może i wspólnie z Gaudeamus Igitur sprawdzamy listę obecności studentów, którzy być może już po, być może są takimi, może nie chicagowskimi, może nie rzymskimi, ale jednak wiecznymi, wiecznymi studentami, których to gorąco pozdrawiamy. Pani Beata, Czerni Nocy, Meta tuż, tuż i kto wygra, wynik ustalony z góry. Nadchodzący dzień goni. 15 stopni w Gościkowie. Bardzo dziękujemy. Pani Bożena także wspólnie z nami z Częstochowy, z czego bardzo się cieszymy. Pani Jasia o tym, że się obudziła, zaraz natychmiast włączyła radio. No i strąca z powiek resztki snu. Za oknem 13 stopni, rzecz jasna, powyżej. I jeszcze tylko toaleta, smaczne śniadanko, chleb z powidłami mamy i już człowiek gotowy do walki. Przesyła słoneczne uśmiechy z pochmurnego Gniezna pani Joanna. Pan Andrzej z Leżajska, gdzie plus 10 po deszczu i mgła. Prosimy o szczególną ostrożność. I jeszcze pan Janek z autostrady A4. Gorąco pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Legnica, Bolesławiec, ciepło, 15 stopni. Kto by pomyślał, taki początek października. No i wspólnie z nami także pani Agnieszka. Gorąco pozdrawiamy z Bochni, pani Wiola z Mielca. Rozwadów, Mielec, Stalowa Wola. Takiej relacji pociąg jeszcze kiedyś gdzieś tam się zakorzeniło w pamięci, pamiętamy. Pan Grzesiek z Myszkowa, bardzo dziękuję za serdeczne słowa, także te pogodowe, mokro, glisty poranek za oknem 12. Jakoś nie nastraja dobrym humorem na dzisiejszy dzień. Oj, będzie dobrze, będzie dobrze. Podpis na liście obecności tej studenckiej także składa pan Dariusz, stary toń deszczowy, mglisty, ale plus 14. Pan Irek z październikowej już Piły także rozpoczyna wspólnie z nami dzień i pan Tomasz z Białej Strzały, gdzie 13 stopni, widoczność kiepska, bo mgły na trasie Lubliniec-Katowice. Ruch niewielki, no to również szerokiej, bezpiecznej, ostrożnej jazdy życzymy. Pani Asia z Podkonina, cóż to za październik, cóż nowego przyniesie przed godziną szóstą, czym pan budzik zaskoczy? A no będzie, mam nadzieję, miłe zaskoczenie. Pani Diana także z Długołęki wspólnie z nami i pan Maciek, również szykujący się do pracy. Gorąco pozdrawiamy wszystkich do pracy. Rodacy, Tilt, Rzeka Miłości, Morze Radości i Ocean Szczęścia to już teraz, a na budziku za 17:06. Droga daleka, noc taka ciemna. od czasu do czasu gdzieś w połowie polskiego topu wszechczasów. Nawet nie czuję, że rymuję. Za 13 minut szósta państwa korespondencja. Jeszcze dopisek taki, no, niech będzie i ten studencki kwadrans, ale jeszcze nie ze spóźnieniem od pana Łukasza z Gliwic, gdzie pochmurno i 15 stopni. Wspólnie także z budzikiem pan Tomasz, pan Paweł oraz pan Marcin. Również jakoś tak zespołowo w drodze do pracy. Kto wie, być może pracownicy akademiccy. No, być może i piękna piosenka ułożyłaby się z tekstem Dębica, Mielec, Stalowa Wola, Rozwadów. Pociąg był takiej właśnie relacji. Bardzo dziękuję, ależ państwo pamiętają. Za 13.06, za chwilę, a niech będzie niespodzianka. Jedziemy z nowym dniem. Za 8,5 minuty szósta. Jeszcze do listy pan Maciek. Dobrze, to w takim razie w pierwszej ławce proszę zasiąść. Państwa propozycje na październik do naszego budzikowego cyklu. Cóż to, ach, więcej gitar. No, bardzo proszę, czemu nie? A może by tak jeszcze w październiku? Hej, wiosła w dłoń. Czemu by nie? Mam nadzieję, że państwo entuzjastycznie zareagują. A dziś szczególna gitara i muzyczne trójkowe kalendarium, także związane z tym wydarzeniem, z tym artystą. W roku 1970, a więc 44 lata temu, pochowano legendarnego gitarzystę Jimiego Hendrixa. Hendrix w muzycznym trójkowym kalendarium się nie pojawił, ale pojawia się w naszym cyklu z gitarami przed godziną 6. Kto może, robi głośniej. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody to get excited. The thief be kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. A zatem gitarki także w październiku i do usłyszenia jutro również przed godziną 6. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dobrego i do jutra. It's hard being a slave to your body and soul. You know I'm only bragging. Boss is always nagging. My feet are dragging, but they don't know. You think I kind of mess around, but I'll never let you down. So have some faith. I'm sticking around, sticking around. Hey. I bet your body's so sweet. Oh, yeah. So roll your dice to my. Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Parlament szykuje prawo, które utrudni import rosyjskiego węgla. O to od dawna apelowali górnicy. Mandaty bez zmian. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego funkcjonariusz nie będzie mógł dowolnie ustalać wysokości kary. Centralny odcinek drugiej linii metra gotowy, czas na odbiory techniczne. Będzie szlaban na rosyjski węgiel. W przyszłym tygodniu Sejm może przyjąć zmiany w prawie, które znacznie utrudnią import taniego surowca ze wschodu. Zdradza to wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. To nie są wielopunktowe ustawy, także prace mogą przebiegać szybko i w tych sprawach węglowych faktycznie opozycja nas popiera, także przyszły tydzień mogą być te ustawy uchwalone i będzie można ten proces wdrażać. Import taniego węgla wywołuje wściekłość branży górniczej. W ubiegłym tygodniu związkowcy zablokowali na granicy polsko-rosyjskiej pociągi z transportem ze wschodu. A dziś przed Sejmem zjawi się 2000 górników. Nie będą jednak protestować, tylko słuchać expose premier, zapowiada rzecznik Komisji Krajowej Sierpnia 80 Patryk Kosela. My organizujemy publiczne wysłuchanie expose nowej pani premier i wyczekujemy, że znajdziemy w tym expose bardzo istotne argumenty dotyczące ratowania polskiego górnictwa. Mamy baloniki, popcorn. Z chęcią wysłuchamy tego, co powie pani premier Kopacz. Górnicy zjawią się na Wiejskiej o 10:00. Wtedy rozpoczyna się wystąpienie nowej szefowej rządu. Policjant lub inny funkcjonariusz nie może dowolnie ustalać wysokości mandatu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że sztywna wysokość mandatów jest zgodna z ustawą zasadniczą. odejścia od taryfikatora domagał się prokurator generalny. Jego zdaniem przyjęta ponad 10 lat temu sztywna wysokość mandatów nijak się ma do ustalenia, że to stopień szkodliwości jakiegoś czynu decyduje o karze. Ten argument podniósł prokurator Wojciech Sadrakuła. Po to jest tachograf, żeby móc pewne rzeczy skontrolować. A co zrobił premier? Brudna albo uszkodzona ta wykresówka? To należy się mandat karny. Poczucie estetyczne kontrolera może być naruszone. A co to ma do bezpieczeństwa transportu drogowego? Prokuraturze Generalnej nie podoba się też to, że premier zawarł te przepisy w drodze rozporządzenia. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Leon Kieres uznał, że to prokuratura jest w błędzie. Z analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że w wielu przypadkach dopuszczał on możliwość doprecyzowania w aktach podustawowych niektórych elementów czynu zabronionego. Trybunał uchylił tylko kilkanaście precyzyjnych zapisów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że Rosjanie próbowali porwać wojskowy samolot. Chcieli do tego wykorzystać agenta biorącego udział w operacji antyterrorystycznej. Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że 22 września zatrzymała 44-letniego obywatela Ukrainy, który był zastępcą dowódcy eskadry zwiadowczej, która bierze udział w operacji antyterrorystycznej. Rosjanie zastraszali mężczyznę, między innymi grozili jego rodzinie. Miał on w czasie wykonywania zadania polecieć samolotem Su-24M do Kurska w Rosji. Miał go tam eskortować rosyjski myśliwiec. Jeżeli ten scenariusz nie sprawdziłby się i ukraiński samolot byłby zaatakowany przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, pilot miał się katapultować. Mężczyzna jest teraz podejrzewany o zdradę stanu. Grozi mu 15 lat więzienia. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Michael Phelps ma kłopoty z prawem. Wielokrotny mistrz olimpijski został aresztowany za jazdę po pijanemu. To nie pierwsza taka wpadka amerykańskiego pływaka. Michael Phelps został zatrzymany na autostradzie I-95 w Baltimore. Powodem było znaczne przekroczenie prędkości. Słynny pływak jechał swoim Land Roverem 135 km na godzinę przy ograniczeniu do 70 km na godzinę. Przekroczył także podwójną ciągłą linię. Policjant, który zatrzymał Phelpsa, wyczuł, że jest on nietrzeźwy. Poddał go więc standardowemu testowi na obecność alkoholu lub innych substancji odurzających. Polega on na tym, że kierowca musi maszerować w linii prostej i utrzymać się na jednej nodze przez 30 sekund. Michael Phelps oblał serię tego rodzaju prób, co dało policjantowi powód do aresztowania. Kilka godzin później został zwolniony. 10 lat temu Phelps został aresztowany za jazdę po alkoholu. W 2009 roku w świat obiegło zdjęcie Michaela Phelpsa z fajką służącą do palenia marihuany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czas już tylko na odbiory techniczne. Centralny odcinek drugiej linii metra gotowy. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót. Warszawski ratusz chce, żeby pierwsi pasażerowie pojechali z Woli na Pragę w listopadzie. Centralny odcinek ma 7 stacji. Mateusz Witczyński, rzecznik wykonawcy AGP Metro, podkreśla, że najgłębiej położona jest stacja Nowy Świat Uniwersytet. Jest zlokalizowana aż 6 pięter pod ziemią. Sama stacja to jest około 27 metrów. Ściany szczelinowe na rondzie ONZ schodzą na głębokość 55 metrów. Do budowy centralnego odcinka użyto gigantyczne ilości betonu i stali, mówi Witczyński. Z tego betonu można by wykonać 8 pałaców kultury i nauki, a ze stali 7 wież Eiffla. Największym problemem przy budowie były niewybuchy. Za każdym razem powodowały przerwanie prac. Znaleziono ponad 600 sztuk. Druga linia metra liczy 6 km 100 metrów długości. Budowa trwała 4 lata. Prace opóźniły się o 11 miesięcy. Edyta Poźniak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Ranek ciepły, ale mglisty. W dzień pochmurno, ale deszczowo. Po południu, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze przejaśni się na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku i Łomży, 15 w Olsztynie i Elblągu, 16 w Trójmieście i Toruniu, 17 stopni w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej dziś w Szczecinie i we Wrocławiu. 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy.